إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فعاد المحمد الله سبحانه وتعالى أكنت في رحلة أمامي تلويت محمد صلى الله عليه وسلم أول يوم نوصية قبول نتوصية نفسيان يو يقول الله سبحانه وتعالى. الله سمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سمع: إن يبقوا أمي وشني الله حق يخرج فاسه لا سيف إلا أن يكون فرطون الإسلام ليساق الناس. Unwani ya mkwa yetu ya leo ni kama mfatako: kaifa takunu jazan, vipi utakuwa ni mtu mwenye kujituma? Kaifa takunu jazan, vipi utakuwa ni mtu mwenye kujituma? Kujituma ndugu zangu katika imani ni kutoa juhudi ya dhati kabisa katika Uislamu. Sawa sawa kujituma huko uwe kijana au uwe mtu mzima, kuna asbabu, kuna sababu ambazo zitakufanya uwe ni mwenye kujituma kuipeleka mbele kwa jukumu la Uislamu. Umma za Uislamu, sifa ya kujituma ni miongoni mwa sifa ambazo tunatakiwa kutoa juhudi kubwa kabisa kuzielewa, ili tuwe na tabia ya kujituma, ili lile lengo ambalo tunalitaka tulifikie. Sio lengo tu ambalo tunalitaka tulifikie, bali na umri wetu ambao Allah kutuweka katika dunia hii tuwe tumetenda eneo la heri, ili tukutane na Allah tukiwa salama kabisa salimini, tuingie peponi bila hisabu. Lakini kuingia peponi bila hisabu nataka kujituma katika ardhi. Sasa ndugu zangu katika imani, kuna mambo ambayo ukiyafanya kwa dhati kabisa utajituma ipasavyo na utatekeleza lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka katika mlango huo. Jambo la kwanza, al-ighlaq 'ani dhunub wal-mubadala ila tawb, kuachana moja kwa moja na madhambi, na pale ambapo unahisi kuwa umemkosea Allah kufanya haraka kumrejea Allah subhanahu. Kama utafanya hivyo utaachana na madhambi, na pale ambapo utahisi kuwa umemkosea Allah ni kurejea kwake kwa haraka sana. Ukifanya hivyo utajituma katika, na lile lengo ambalo tunalotaka tutafikia sote kwa pamoja. Ndugu zangu katika imani, madhambi ni kizuizi kikubwa sana ambacho kinamzuia binadamu na kuelekea uongofu, bali madhambi ni sababu ambayo itakupoteza, itakufanya upoteke kutofanya heri na kutofanya shughuli. Ibn al-Qayyim rahimahullah, mwana wa chuoni huyu mkubwa kabisa, mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, ana hikma, anasema kam min ghafaratin manat qiyam al-layl wa kam min aklatin manat qira'at as-sura. Anasema mtazamo mitazamo mingapi ambayo mwanadamu anaitizama katika mitazamo sio ya heri, mitazamo ya shari, mitazamo ya dhambi, inakuwa ni sababu ya mtu kuzuiwa kusimama usiku kusali. Si mitazamo hiyo kwa ambayo tunaitizama, bali na mitazamo mingapi itakuwa vile vile kizuizi cha kusoma hata Qurani. Umma za Kiislamu, kurudi nyuma ambapo tunarudi nyuma leo hatuyaendee ya kweli, kuna sababu ambayo tumeifanya mpaka tukawa watoto kuingia hiyo, kwa sababu ni wadhambi. Ibnu Ljauzi anaeleza naye, faruba shakhsin aflaka basarahu faharma itibara basirati au lisanahu ayi bilharam kalghibati walkadhib faharamahu llahu tahara أو أدر شبهة في مطعمه فقدم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غيره. ابن الجوزي أنا سمع فاروق شخص وين أنت أطلق بصره فضله أن يسيء بصراك أكان يسعى سيره فعرم اعتبار بصيرته. Allah akamzuia mazingatio ya uoni wake wa mbali. Au mizana au mtu wa kuhifadhi ulimi wake, ikawa ulimi ni sababu ya kuchoka kwa kujeruhiwa watu, ikawa ulimi wake ni sehemu ya kutukana watu. Akatoa mfano akisema, kadhi kila akumzuia ulimi wake na utesi walikadhi na uongo. Allah faharama Allah tafaratan, Allah akazuia usafi wa moyo wake, moyo wake ukawa mchafu kwa sababu ya maneno na kashifa. Au adhara shubha, au alihamasisha shubha yoyote, fi mataamihi, katika machakula zake. Fa adhlama sirra, Allah akamukia kiza siri yake. Waharama qiyama al-layl, na Allah akamzuia kusimama usiku. Akashindwa kusimama usiku, akajiona ameamka lakini mzito kuingia tena, kwa sababu ya dhambi ambayo alifanya. Wa halawa almunaja, na Allah akamuondolewa utamu wa kucheza na Allah siku usiku. Na mambo mengi, ndugu zangu katika imani, tusione ukubwa wa dhambi au tusione ukubwa wa dhambi katika kuendea mambo ya dhambi, kumbe kuna sababu ambayo ilifanya, na hakuna sababu nyingine ni watu kutoacha na dhambi yatini na dhahiri, kutojikurubisha kwa Allah. Ikawa ni sababu Allah akakuzuia kuteta naye usiku, kuzungumza naye usiku, au kumemwona naye usiku, na ukawa mzito ukikusimama usiku. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema, inna lil hasanati dhiyaan fil wajh ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ابن عباس أنا قلت من مكاني ميمة أو من مكاني جيمة أبارة ulifanya na kitaleta natija gani katika kuhimilisha. Akasema, inna lilhasanati dhiyaan fil wajh, kutenda mema na kutenda heri ni sababu ya kung'aa uso, ni sababu uso wako kung'aa, ni sababu ya kimwili chako kupata nguvu. Alhasan wa nuran fil qalbi, na ni sababu kuwa na nuru ndani ya moyo wako, na sio nuru peke yake, wasiatu fil rizqi, na Allah kukufungulia katika riziki yako. Wakuwa kutili badan, na kuwa na nguvu katika kiwiliwili. Kuwa mahabba kutili kuhubi lkhalki, na kuwa na mapenzi katika nyoyo za viumbe. Wa inna lisayia, na dhambi au ovu au kosa, sawala fil wajhi, linasababisha kuwa mweusi katika uso. Wa dhulma kutili lkhalki, na sababu ya kuwa kiza ndani ya moyo wako. Wa wahna kutili badan, na kuwa mnyonge katika kiwiliwili chako. Wa nafsan fi rizqi, na kuwa na upungufu katika riziki yako. Wa bughdan fi qulubi lkhalq, na kutopendwa na kuchukiwa katika nyoyo za dunia. Umma za Kiislamu, Ibn Abbas anataka kutufunza, tukitaka tuwe viwiliwili vyetu vizuri, nyuso zetu zing'ae, basi tufanye heri. Tutakapofanya heri, ni maana ya heri mpaka kiwiliwili kitaonekana kuwa uzuri wa heri. Leo unaweza kumwangalia mtu ukaona hata sura yake haina heri, na ukamwangalia mtu kumwangalia kwako ikawa sababu ya kupata nashara katika kiwiliwili chake. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza habari wale watu ambao waliotoka kwenda kupigana hasa kuomba kupita vya ovyo, lakini pale ambapo walipotaka kuelekea vita nyoyo zao zikawa ngumu, kiwiliwili chao vimbiwili vyao vikawa vizito kwenda kutoka katika kupigania jihadi. Ndio Allah anasema katika sura Ali Imran aya ya 155, Allah anasema inna alladhina tawallaw minkum yawma taqa al-jam'an innama tazallahu ash-shaytan bi ba'di ma kasab wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Allah anasema inna alladhina tawallaw minkum, hakika wale ambao waliofanyongo miongoni mwenu hawakutoka kwenda kupigania jihadi katika ghazwa Uhud, yawma taqa al-jam'an, siku ambapo makundi mawili ya Waislamu na makafiri walikutana, hakuna jambo ambalo liliwafanya wasitoke kwenda katika jihadi. Inna mastazallahu shaytan, shaytani amewatarizisha, shaytani alishawishi katika nafsi zao. Lakini shaytani akupata nafasi ya kumshawishi mtu isipokuwa bibaadhi maakatabu, kwa baadhi yale ambayo waliyoyachuma siku hii, kwa baadhi ya mambo ambayo wameyafanya sio ya heri, ikawa shetani naye akapata nafasi kuwashawishi na kuwapotesha kutotoka katika kupigania jihadi. Allah akatoa tangazo kuangalia waja wake namna ambavyo walipokuwa na juhudi lakini wametereza. Allah anasema walaqad afa Allahu anhu, Allah akawasamehe, Allah akatoa ofa ya kuwasamehe. Inna Allaha ghafurun halim, hakika Allah ni mwenye msamaha au mwenye. Ndugu zangu katika imani, Allah amewasamehe hawa masahaba ambao hawakutoka au walipata na tashwishi ya shetani, lakini kwa sababu ya yale ambayo waliyochuma. Wewe na mimi tuulizane, mangapi mpaka hivi sasa umri wetu huu umefika, mangapi tushamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, mangapi hisabu chuku mzima? Pengine sababu imetufanya kutotoka mbele katika kupigania dini ya Allah kwa sababu ya yale ambayo tulikuwa tukiyachuma katika madhambi. Utetu zangu, uongo, matusi si mambo mazuri kabisa katika jamii ambayo tunafanya kwenye mapenzi. Sasa ikiwa matusi yanatukutanisha, yatatufarakanisha, utezi watu kutotemana vizuri utakuwa ni dhambi ya watu kuwa tuko mbali na heri na kuwa mbali na haya mambo ambayo tunaendelea leo. Kwa hiyo nachukua fursa hii ndugu zangu katika imani, hivi sasa baada ya kusikia tangazo hili, wachane kabisa na mambo haya, ndipo tutakuwa kwenye kujituma pale ambapo tunatakiwa kujituma, pale ambapo tunatakiwa kufanya mambo makubwa kwa Kristo. Lakini hali hiyo ya kutoacha madhambi na kutotubia kwa Allah itakuwa ni sababu gurudumu litakuwa linarudi nyuma, baada ya kwenda mbele itakuwa linarudi nyuma mpaka kiyama saa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza ndugu zangu wa Kenya. Jambo la pili ambalo utatufanya tuwe jadari tuwe na kujitume ni dhikrullah ta'ala, ni kumkumbuka Allah subhanahu. Umma za Kiislamu, dhikru ina athari kubwa sana. Siseme dhikru maana ya dua pekee, dhikri ni shamu, maana yake kuwa mafungamano yako, matendo yako kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka usiku, wewe kuwa na Allah karibu. Hii ndio dhikru. habari ya kutumia Mungu. Sio dhiki ya kunyosha Mungu mikono pekee, la. Dhiki inapana, inapana kuliko hivyo ambavyo tunafanya. Kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muda wote wewe una sina na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio dhiki ya baraka. Dhiki ni sababu ya muda kuwa na nasaba na kuwa mwepesi sana kwenda kufanya toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhiki ni sababu ya Allah kutuondolea mafundo ya uvivu ambayo shetani anakufungia pale ambapo tunakuwapo. Mwanadamu yote anapolala usiku, shetani anakuja nyuma ya kisogo chake. Kuna mafundo takriban matatu yanayofunga katika kichwa. Mafundo hayo anayapulizia wewe, unakuwa mzito kuendea hivi, unakuwa moyo wako mgumu kwa kweli katika kuendelea hivi. Lakini utakumbuka Allah haya mafungo kwa sababu ya hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo imepokelewa na Bukhari, anasema ya ibn shaytan ala qafiyat ra'si habibi thalatha uqa idha nama bi kulli uqdatin yadhibu alayka laylan tawila fa idha istayqadha wa dhakara Allah inhallat uqda وإذا توضأ انحلت عقدة عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح كسلانا رواه البخاري. ثم صلى الله عليه وسلم أسمى يعرف الشيطان أن كنت بكونه شيطان على قافية رأس أحدكم يوما يكسوه سموه يعني إذا نام في ذا القرآن أنا كنت ثلاثة أحد فإذا استيقظ أكيد نقع فيه وأنا نقول فذكر الله أكم تجد الله سبحانه إن حل تقوم ويقول لك كل سفاقة نقوم وإذا توضأ نعتق توضأ إن حلت عنه ركبتان inakumbuka vikundo viwili, cha kwanza na cha pili. Fa idha tala, na mwanadamu huyu atakapozali, inhallat al-uqda, al-uqda vikundo vyote vitatu vinafunguka. Fa asbaha nashitan, hapo anakuwa ni mchangamfu, tayyiban nafsi, mwenye moyo mzuri. Wa illa, na kama hakulifanya hiyo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelekeza, asbaha kasdan, anakuwa mvivu moja kwa moja. Nani mimi na wewe anakumbuka hilo pindi anapozinduka usiku? Kama si wengi wetu, pindi anapozinduka usiku basi anajiuza upande wa pili, wala hakufungi. Kumbe shetani anakupulizia vile vifundo ambavyo umefunga ili usinyanyuke kwenda kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika sala. Uzangu wa kimani, adhiku sababu iziyada kukua zimani. Dhikri ni sababu ya kuongeza nguvu kwa mwanadamu. Hata Uislamu huwa ani kwa ikdamu, anakuwa kiroho kabisa ni mwenye nguvu, na pale anakuambiwa sasa elekea sehemu fulani, anakuwa shujaa moja kwa moja anaelekea. Sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha hiyo katika ulimi wa Nabii Allah Hud. Namna Hud alipowalingania jamaa zake wakawa wanampinga na kumpinga, na hao watu ambao tunazungumza kama Hud na wengineo, Allah aliwapa viwili vikubwa kabisa tofauti ya sisi. Leo viwili vyetu ni vidogo, lakini hao walikuwa ni watu binadamu. Ukimwona unasema huyu ni binadamu. Kichwa kimara, kichwa chake kikubwa, mkono mkubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala nguvu hizi hakuzihesabu kuwa ni nguvu, isipokuwa Nabiullahi Hud aliwaambia watu wake, akasema ya qaumi, hiyo katika sura Hud aya 22, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a 'alaykum midraraa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah anasema, Nabiullahi Hud anasema, waya kaumi, anawambia yeni watu wangu, istaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha mola wenu, thumma tubu ilayhi, kisha mrejee kwa makosa mliyofanya, mrejee kwa Allah subhanahu. Natija yake ni nini? Yursilis samaa alaykum midhara. Allah ataziachia mbingu zikatoa maji, zikatoa mvua. Lakini pindi ambapo hatutaki kukurejea kwa Allah na kuomba msamaha kwa Allah, Allah atazizuia mbingu zisitoe mvua. Au mvua zitakaponyesha zitakuwa ni baraka, zitakuwa sio mvua za heri, zitakuwa mvua za baraka. Ukisikia mvua hiyo imegoa daraja fulani, mvua imetoma kuliko sehemu fulani, mvua imeondosha mimea fulani, kwa sababu mvua zenyewe sisi ndio mvua za heri, kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akamwambia wayazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah atawazidishia nguvu juu ya nguvu ambazo mnazo. Kwa sababu nguvu mnazo si za heri, lakini Allah ataongeza nguvu za heri. Kwa uchache ambao tulikuwa nao, Allah atakuongezea nguvu kubwa kabisa. Itakuwa ni sababu Uislamu kunusuriwa mizani za Kenya. Kwani nguvu ambazo tunazotaka, sijui tufanye kufanya mazoezi ya dini, sijui tuwe na viwili vikubwa, hizo nguvu bado zitakuwa si nguvu kama nguvu hizo hazitaongezewa nguvu mwanadamu. Tukitaka nguvu hizo, nguvu za mazoezi ambayo tunaoifanya, basi tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, au tutakuwa na nguvu. Ndugu zangu, kitu cha tatu ambacho kinatufanya tuwe na wenye kujituma katika ardhi hii na kufanikisha lengo ambalo tumeleta katika ardhi hii ni fiqhu musaada. Fiqhu musaada, mtu kutambua ubora ni kitu gani, wema ni kitu gani. Mtu anatakiwa atambue kuwa maisha bora nifanye kitu gani mpaka nipate maisha bora dunia na akhera. Nifanye kitu gani? Fiqhu musaada lazima tuelewe. Mzangu wa kinyamu, lazima kuelewe. Pale ambapo tumetokana kuielewa heri yoyote ile, tusikilie labda tutapita katika daraja ambalo limemwagwa mwalimu. Hatuwezi kupita katika daraja ambalo limemwagwa mwalimu. Lazima daraja ambalo tulipanda ni daraja ambalo lina miba, lakini mbele kuna heri. Daraja ambalo linapitishwa na kila aina, lakini mbele kuna heri. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokelewa na Imam Muslim anasema, hufati ljannatu bil makari wa hufati nnaru bil shahawati. Pepo imezungukwa na mambo ambayo ni magumu, si mambo mepesi, si mambo mepesi. Kwa sababu pepo ni heri, lazima kuwe na mtihani. Asifikirie mtu ataipata pepo hivi kamelala kitandani, lazima afanye juhudi. Man talaba raha falyakun raha, mwenye kutaka raha lazima aendeshe raha. Lakini tukifikiria kuwa tutaipata heri hivi hivi tu, tutavuka katika daraja ya mikono miwili na watu wanatupokea kwa mikono miwili, hadiha lakum asa wakaila, lazima mita ichokochoke ndipo nifikie. Lakini pale ambapo tunataka Allah atupe moto, waliyadhu billah, Mwenyezi Mungu akulinde na moto, basi moto utamuni umezungukwa na vitu ambavyo vinaleta madhara, vitu matala kama mahamu, vitu vizuri vizuri. Leo kuendea jambo baya ni wepesi zaidi kuliko kuendea jambo baya. Zinaa leo kwa sababu maji ya kunywa haina hata ufanyi mtu hiyo. Lakini pale unapotaka heri, ndugu zangu, lazima heri hiyo uifanyie juhudi ya hali ya kwa hiyo arokeleza kusema katika mbele hii, jambo la kwanza kabisa, ukitaka Allah atupe pepo, lazima tupeke kitabu cha sunna. Usione umri wako labda mkubwa sana, eti elimu imeshakukupa. Tutaposoma ndipo tutajua rei. Ndio hii siku usahau tutaeleweka. Lakini kama tutaki kusoma rei ambayo tunaoitaka hatutoijua na hatutoijua. Lazima tutaishi kusoma. Kusoma Uislamu wetu mwenyewe. Unafanya jambo unajua kabisa Mungu na uhakika kwa Allah atakulipa. Lakini kama hakusoma utakuwa na wasiwasi katika jambo unalofanya. Bali utafanya makosa sehemu za ipo zaiona shari za yule wewe na heri za kwa shari ya kwa. Kwa maana leo katika harakati nyingi ambazo watu vijana wanakwenda katika harakati hizo, lakini habari ambazo tunazosikia katika harakati hizo wanafanya harakati walillahi hamd Allah kwa Mungu, lakini sehemu kubwa kutukana watu na kupoteza watu. Nikufanya mijadala ya jambo lako bali unafikia mpaka kutaka kupigana. Kweli kweli kwa hiyo kuzanguni. Na hasa vijana. Na hasa vijana anawafundisha kwa sababu vijana ndio rasilimali yetu. Vijana ndio rasilimali yetu. Lazima tuweke vizuri vijana. Hii ndiyo lengo ambalo tunataka kufikia. Lakini kama harakati hizo zitakuwa ni za kuteza tu na kuwatukana watu na kuwasema watu, hakika harakati hizo zitakuwa sio harakati, bali zitakuwa kama watu kwenda kufanya ni kwenda kupoteza muda na kurudi kujikuta umevuna siku ya Ramadhani. Turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala atupe. A'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa 'alaykum ghidaa ويزيدكم قوة من قوته. بارك الله لي ولكم ورفعني إليكم من نبيه من آيات الله ثم تسمعون. واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد لله حق جهاده من أجل أثر الإسلام. إخوة الإسلام،